أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الف لام را تلك آيات الكتاب وقرآن مبين سورت کا نام ہے سورۃ الحجر. سب سے پہلے سورت کا اسمی اور معنوی ربط کر رہا ہوں. مسئلہ توحید کو نہ ماننے کی وجہ سے اصحاب ہجر تباہ و برباد کر دیے گئے. معنوی ربط: سورت ابراہیم میں ترغیب فی تبلیغ تھی اور یہاں ترغیب کے بعد مسئلہ نہ ماننے والوں کا ذکر ہے. وہاں قیامت کا ذکر تھا اور یہاں قیامت کے دن مجرمین کا ذکر تھا اور یہاں مجرمین کے افسوس کا ذکر ہے. وہاں آغاز نزول قرآن کی حکمت سے تھا، یہاں آغاز صداقت قرآن سے ہے. وہاں موحدین اور مشرکین کا ذکر تھا، یہاں دونوں کے انجام کا ذکر ہے. وہاں مشرکین کے مکر کا ذکر تھا، یہاں مکر کی وجہ سے ان کو سزا ملنے کا ذکر ہے. امتیازات: جو مضامین اس صورت میں ہیں اور اس کے علاوہ پورے قرآن میں نہیں ہیں، یہ 13 امتیازات ہیں. نمبر 1، بروز قیامت مشرکین کے افسوس کا ذکر. نمبر 2، حفاظت قرآن کا ذکر. نمبر 3، حقیقت آدم کا ذکر. نمبر 4، حقیقت ابلیس کا ذکر. نمبر 5، جہنم کے دروازوں کا ذکر. نمبر 6، ابراہیم علیہ السلام کے الفاظ انا منکم واجلون. نمبر 7، جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو اس پر گمراہی کا فتویٰ. نمبر 8، اصحاب ہجر کی تکذیب کا ذکر. نمبر 9، ولقد آتیناک سبعا من المثانی. نمبر 10، مختصمین کا ذکر. اور نمبر 11، فاصدع بما تؤمر، یہ ذکر. اور نمبر 12، مستہزئین کے واقعے کا ذکر. اور واعبد ربک حتی یأتیک الیقین. یہ 13 باتیں میں نے اکٹھی کی ہیں جو اس صورت میں ہیں، اور اس کے علاوہ پورے قرآن پاک میں اور کسی صورت میں یہ نہیں ہے. صورت کا دعویٰ ہے انجام مجرمین. اس صورت کے 3 ابواب ہیں. پہلا، آیت نمبر 1 سے آیت نمبر 15 تک، اس میں مجرمین، مکذبین، ان کا تذکرہ. ترغیب القرآن، تخویف برائے منکرین، زجر برائے منکرین رسالت، زجر برائے مورزین للقرآن. دوسرا باب ہے آیت نمبر 16 سے آیت نمبر 50 تک، اس میں دلائل عقلیہ ہیں، اور جو اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھے اس کے لیے لعنت، واقعہ ابلیس، تخویف اور بشارت. اور باب نمبر 3، یہ آیت نمبر 51 سے آخر تک، اس میں مجرمین، مکذبین کے 5 واقعات ہیں. ساتھ ساتھ باتیں عرض کریں گے انشاءاللہ. سورت بہت آسان ہے، اس میں کوئی مشکل بحث نہیں ہے. الف لام را اللہ عالم بے مرادہ بذالک، اوپر حاشیہ لکھا ہوا ہے. سورت ابراہیم میں حکم ہوا کہ وقائے اخروی سناؤ تاکہ شرک سے نکلیں. ترقی کر کے کہا گیا، اچھا ان کو وقائے تو بتلائے گئے، اب ان کو کہو کہ مان لو ورنہ عذاب آئے گا تو پچھتاؤ گے. الف لام را اللہ عالم بے مرادہ بذالک، تلک آیات الکتاب و قرآن مبین. یہاں الکتاب بھی آ گیا اور قرآن بھی آ گیا. صرف شروع میں الکتاب آ جائے تو مراد سورت ہوتی ہے، اب یہ دونوں آ گئے تو اس میں الکتاب سے مراد کچھ مضامین وہ ہیں جو کتب سابقہ کے ہوں گے، اور کچھ مضامین وہ ہیں جو اس کتاب قرآن پاک کے ہوں گے، اس امت کے ہوں گے. تو 3 واقعات پچھلے ہوں گے اور 2 واقعات اس امت کے ہوں گے. تلک آیات الکتاب، یہ آیتیں ہیں کتاب کی، اشارہ ہے کہ وہ مضمون ہوں گے جو امم ماضیہ میں ہوئے. 3 واقعات آئیں گے. وقرآن مبین، اور قرآن ہے مسئلے کو کھول کر بیان کرنے والا. ربما یود الذین کفروا، سورت کا دعویٰ، ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین. اب یہ ربا جو ہے یہ تکثیر کے لیے ہے، بار بار خواہش کریں گے وہ لوگ جنہوں نے توحید کا انکار کیا بار بار. اور اگر ربا کو تقلیل کے لیے بنایا جائے تو پھر معنی یہ ہوگا کافر ابھی بے ہوش ہیں، جب ہوش میں آئیں گے تو تمنا کریں گے. ربما یود الذین کفروا لو کانوا مسلمین، لو مصدریہ ہے، اب میں مصدر والا معنی کر رہا ہوں، بار بار خواہش کریں گے کافر مسلمان ہونے کی، بار بار خواہش کریں گے کافر، کب کریں گے؟ لکھا ہے بوقت عذاب. لو مصدریہ لو کانوا مسلمین، مسلمان ہونے کی، بھئی کہاں مسلمان ہوتے دنیا میں، لیکن جب عذاب آ جائے تو اس وقت ارمان کرنے کا کیا فائدہ. وقت پہ قطرہ ہے بہتر ابر خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت میں برسا تو پھر کس کام کا. ذرہم زجر، میرے پیغمبر چھوڑ ان کو، میں زجر کا لفظ نہیں استعمال کرنا چاہتا، میں استعمال کروں گا تنبیہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تنبیہ، ذرہم چھوڑ ان کو، کیا مطلب؟ یہاں سے چھوڑ کر چلا جا، نیچے لکھا ہے یعنی غم نہ کر، میرے محبوب ان کو چھوڑ یعنی ان کا غم نہ کر. یا کلو کھا لیں، و یا تمتعوا اور چین اڑا لیں، نفع اٹھا لیں. و یلہم العمل، اور غافل کیا ہے ان کو خیالی منصوبوں نے، خیالی منصوبوں نے ان کو غافل کیا ہوا ہے. فسوف یعلمون، ان قریب جان لیں گے، ابھی مرتے ہی جان لیں گے. تخفیف دنیاوی، وما اہلکنا من قریۃن، تخفیف دنیاوی دنیا کا ڈراوا، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی کفر کی وجہ سے، نیچے لکھا ہے کفر کی وجہ سے، اوپر ایک جملہ لکھا ہوا ہے آیت کا خلاصہ ہے وہ، یعنی سزا کا وقت مقرر نہیں آیا، وقت تو آنے دو. الا ولھا کتاب معلوم، نہیں ہلاک کی ہم نے کوئی بستی مگر اس کے لیے لکھت ہے مقرر، لکھت، ان کے لیے بھی لکھت مقرر ہے، ذرا وقت آنے تو دو، ایسے پکڑوں گا کہ چیخ نہیں سکیں گے، چھوڑوں گا نہیں، پکڑے سا بل چیخن لڑے سا. ما تسبق من امت اجلها وما یستاخرون، بلکہ کہتا کلیہ یہ ہے سنت اللہ کی عادت، نہیں پہل کر سکتی کوئی امت اپنے وقت سے اور نہ وہ پیچھے ہو سکتے ہیں. وقالوا یا ایھا الذی نزل علیہ الذکر، شکوہ بجائے ماننے کے الٹا کہتے ہیں، ماننے کے بجائے الٹا کہتے ہیں، اے او بندہ، یا ایھا الذی، اے او بندہ، نزل علیہ الذکر، اتارا گیا ہے اس کے اوپر ذکر، وہ تو مانتے ہی نہیں تھے کہ اس پر اتارا گیا ہے، اس لیے نیچے لکھا ہوا ہے بلزام اس کے خیال کے مطابق اتارا گیا ہے، ہم نہیں مانتے. انک لمجنون، یقینا تو البتہ دیوانہ ہے. اس کے نیچے جملہ لکھو، اور تمہارا دعوی نبوت غلط ہے، اور تمہارا دعوی نبوت غلط ہے، تو دیوانہ ہے، دعوی نبوت تمہارا غلط ہے. لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں، لو ما تاتینا، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتے، اگر ہے تو سچوں میں سے. سورۃ الصافات 23واں پارہ آیت نمبر 36، وَيَقُولُونَ إِنَّا لَتَارِكُو آلِهَتِنَا لِشَاعِرٍ مَجْنُونٍ، کہنے لگے کیا ہم البتہ چھوڑنے والے اپنی الہوں کو ایک شاعر اور دیوانے کی وجہ سے، یہ آپ کو دیوانہ کہہ رہے ہیں. لو ما تاتینا بالملائکہ، کیوں نہیں لے آتا تو ہمارے پاس فرشتے، ان کنت من الصادقین، اگر سچوں میں سے ہے. سورۃ الفرقان کھولیے جی، 18واں پارہ آیت نمبر 7، وقالوا ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق لولا أنزل إليه ملك فيكون معه نذيرا. یہ کہنے لگے کیا اس رسول کو کھاتا ہے کھانا اور چلتا پھرتا ہے بازاروں میں؟ کیوں نہیں اتارا گیا اس کی طرف فرشتہ؟ بس ہوتا اس کے ساتھ مل کر ڈرانے والا۔ مان انزل الملائکۃ الا بالحق، جواب شکوا، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو جس طریق پر تم کہتے ہو، جس طریقے سے تم کہتے ہو نا فرشتہ آئے، نہیں اتارا کرتے ہم فرشتوں کو الا بالحق مگر فیصلے کے ساتھ۔ ہم نے فیصلہ کرنا ہونا تو پھر اتارا کرتے ہیں۔ فیصلے کا کیا مطلب؟ قوم نہ مانے، اس کو تباہی اور بربادی کا فیصلہ ہم نے کر لیا ہو تو پھر ہم فرشتے اتارا کرتے ہیں۔ وما کانوا اذا منذرین، نہیں ہوں گے اس وقت مہلت دیے ہوئے ذرا برابر۔ انا نحن نزلنا الذکر وانا له لحافظون، تخویف دنیاوی۔ عنوان دیکھو بڑا عجیب ہے، یقینا ہم ہی نے اتارا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے اب ذکر نصیحت یعنی قرآن۔ یہ دعویٰ ہے اور دلیل کیا ہے اس کی؟ اللہ نے اتارا ہے، اللہ کے اتارنے کی دلیل۔ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، یقیناً ہم اسی ہی کی قرآن کی حفاظت کرنے والے ہیں، یقیناً ہم اس کے لیے البتہ محافظ ہیں۔ یہ تخویف دنیا بھی کیسے بن گئی؟ قرآن پاک ہم نے اتارا ہے، اگر نہ مانو گے تو دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، یہ ہماری حفاظت کرنا دلیل ہے کہ اس کے نازل کرنے والے ہم ہیں۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ، اور البتہ تحقیق بھیجی ہم نے پیغمبر آپ سے پہلے پہلی جماعتوں میں۔ آپ بھی رسول بن کر آ گئے، لیکن وَمَا يَأْتِيهِم مِّن رَّسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ، نہیں آیا ان کے پاس کوئی رسول مگر اس کے ساتھ مذاق کیا کرتے تھے۔ جن پر مہر جباریت لگ جائے چار کام کرتے ہیں، آل حق سے مقابلہ، انکار معجزات، استہزاء رسل، اور نمبر چار اخراج رسل۔ کذالک نسل کو فی قلوب المجرمین، اسی طرح داخل کرتے ہیں ہم اس استہزاء کو، اور چھوٹا ہو کے نیچے لکھا ہوا ہے استہزاء کو، فی قلوب المجرمین، مجرموں کے دلوں میں، یعنی کفار مکہ یہ جو مذاق کر رہے ہیں ہم ان کے دلوں کے اندر داخل کرتے ہیں۔ لا یؤمنون به، جس کی وجہ سے نہیں ایمان لے آتے اس کے ساتھ۔ وقد خلت سنت الاولین، اور تاکہ گزر چکا ہے طریقہ پہلے لوگوں کا، نیچے لکھے سنت العذاب، جس طرح پہلوں نے نہ مانا استہزاء کی، میں اللہ نے عذاب دیا، یہ بھی استہزاء کر رہے ہیں، ان کو بھی نہیں چھوڑوں گا۔ فلو فتحنا علیہم بابا من السماء، یہ تو کہتے ہیں فرشتہ کیوں نہیں آیا، اگر میں اللہ آسمان کا دروازہ کھول کر ان کو اوپر چڑھا دوں پھر بھی نہیں مانیں گے۔ لکھا ہے یعنی نزول ملائکہ سے بڑھ کر، ولو فتحنا علیہم بابا من السماء، متعلق شکوا اور اس کا جواب ہے، اگر ہم کھول دیں ان کے اوپر ایک دروازہ آسمان سے، فظلوا فیہ یعرجون، بس ہو جائے سارا دن اس میں چڑھتے رہیں، سارا دن اس میں چڑھتے رہیں۔ لقالوا، البتہ کہیں گے، انما سکرت ابصارنا، یقیناً جکڑ لی گئی ہیں ہماری آنکھیں۔ پچھلے صفحے کا حاشیہ دیکھو، یعنی معجزہ دکھانا تو بجائے خود اگر تم کو آسمان پر چڑھا دیں اور تم کو معجزہ دکھلائے جائیں تو پھر بھی تسلیم نہیں کرو گے اور کہو گے کہ ہم پر جادو کیا گیا ہے، کیونکہ ان کو انات کی وجہ سے مہر جباریت مار دی گئی ہے۔ اس کی تائید انہوں نے لکھی ہے، آپ نے پچھلی سورت میں پڑھی تھی، ذرا یہ تائید مہربانی کر کے نکالو، سورت الرعد والی آیت نمبر 31۔ ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال، یہاں میں نے عرض کیا تھا انہوں نے تین مطالبے کیے تھے، مکے کی زمین تنگ ہے، اس میں پہاڑ ہیں کاش کے قابل نہیں ہے، آپ جو ہے ان پہاڑوں کو ہٹا کر زمین کو برابر کر دیں۔ نمبر 2، او قطعت بہ الارض، ہمارے لیے شام اور یمن کا سفر آسان ہو جائے۔ اور نمبر 3، مردے ہم سے کلام کریں، وہ ہمیں کہیں گے تو ہمیں یقین آئے گا۔ جواب دیا، ولو ان قرآن سیرت بہ الجبال، اور اگر یقیناً قرآن ہٹا دیے جائیں اس کی وجہ سے پہاڑ، اور جلدی جلدی طے کی جائے اس کی وجہ سے زمین، یا کلام کیے جائیں اس کی وجہ سے مردے، تو لا یؤمنون بہ مقدر ہے ایمان یہ پھر بھی نہیں لائیں گے. من آئے سمجھ آئی یہ کیا کہتے تھے؟ فرشتے اوپر سے آئے. فرمایا اگر ہم تم کو ہم اوپر لے جائیں پھر بھی نہیں مانو گے, تم کہو گے جی ہماری نظر بندی کر لی گئی ہے. اصل بات یہ کہ ضد ہے. لَقَالُوا الْمَتَّ کہیں گے انما سُكِرَتْ أبصارنا, یقیناً جگ کر لی گئی ہیں ہماری آنکھیں. تذکیر کا تعلق ہوتا ہے آنکھوں کے ساتھ, اور بل نحن قوم مسحورون سحر کا تعلق ہوتا ہے دل اور دماغ کے ساتھ. مرنا جملے پر ذرا غور تو کرو, سُكِرَتْ تذکیر کا تعلق کس سے ہوتا ہے؟ آنکھوں سے, اور سحر کا تعلق ہوتا ہے دل اور دماغ کے ساتھ. اگر ہم تم کو اوپر چڑھا دیں پھر لَقَالُوا الْمَتَّ کہیں گے انما سُكِرَتْ أبصارنا, یقیناً جگ کر لی گئی ہیں ہماری آنکھیں. بل نیچے لکھو ترقی, بل براہ ترقی, نہیں خالی آنکھیں نہیں جکڑی گئیں. نانو قوم مسحورون, بلکہ ہم قوم جادو کیے ہوئے, دل اور دماغ پر بھی اثر ہو چکا ہے پھر بھی نہیں مانیں گے. اس پر ایک جملہ لکھا ہوا ہے, ذرا غور کرو. اس میں جملے کو ذرا سیٹ کرنا ہے, دھیان سے سننا, قلم ہاتھ میں رکھنا, مہربانی کرو. ایک سحر ہوتا ہے اور دوسرا نظر بندی تسکیہ. اگر کسی چیز پر پڑھا اور وہ چیز مثل سانپ وغیرہ کے نظر آئے تو اس کو نظر بندی کہتے ہیں. اتنے تک مہربانی کرو, جملہ پڑھو. ٹھیک ہو گیا؟ کسی چیز پر پڑھا, یہ دیکھو یہ چیز ہے, یہ چیز ہے, اس پر پڑھا اور یہ سانپ نظر آنے لگ گئی, لوگ دیکھ رہے ہیں کہ یہ تو سانپ ہے, تو اس کو کیا کہتے ہیں؟ تذکیر, نظر بندی نمبر دو. اور کسی, یہ دیکھو مرنا فرق کیا ہے, مہربانی کرو. پہلے کس پر پڑھا تھا؟ چیز پر. اب پڑھا گیا ہے انسان پر. اور کسی خاص شخص پر پڑھا جائے, بس روکو, اسی کے آگے جملہ لکھنا ہے. اسی کے آگے پڑھا جائے, لکیر لگاؤ, جملہ پورا کرنا ہے. کسی خاص شخص پر پڑھا جائے جس سے اس شخص کو سانپ وغیرہ نظر آئے, لیکن باقی لوگوں کو اصلی شکل میں نظر آئے. بس اب جملہ پورا کرو, تو اس کو سحر کہتے ہیں. آگے لکھا ہوا ہے تو اس کو سحر کہتے ہیں. اب ذرا جملہ پھر پڑھو. اور کسی خاص شخص پر پڑھا جائے جس سے اس شخص کو سانپ وغیرہ نظر آئے لیکن باقی لوگوں کو اصلی شکل میں نظر آئے, تو اس کو سحر کہتے ہیں. آگے چلو. پس مانا آیت کا یوں ہوگا کہ کہیں گے تمام لوگوں کے کہ ہماری آنکھوں پر پردہ ہے, یعنی نظر بندی کی. یہ پھر ترقی کر کے کہا گیا کہ نظر بندی نہیں ہوئی بلکہ خاص ان پر سحر کیا گیا ہے جس میں نیند اور اون کا شبہ ہی نہیں. آگے چلو جی. اگر ہم خود ان کو آسمان پر چڑھا دیں, پہلے تو کہیں گے کہ ہماری نظر جکڑی گئی. نہ, خالی آنکھوں پر اثر نہیں ہوا, بل نحن قوم مسحورون, ہمارے دل اور دماغ پر بھی اثر ہو گیا ہے, مانیں گے پھر بھی نہیں. وَلَقَدْ جَعَلْنَا فِي السَّمَاءِ بُرُوجًا, دلیل توحید عقلی تفصیلی, اور البتہ تحقیق بنائے ہم نے آسمان کے اندر, بروجن ال کباب کے بل عظام, بڑے بڑے ستارے. وَزَيَّنَّاهَا لِلنَّاظِرِينَ, اور خوبصورتی دی ہم نے ان کو دیکھنے والوں کے لیے. وَحَفِظْنَاهَا مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, محفوظ رکھا ہم نے ان کو, مِنْ كُلِّ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ, ہر شیطان مردود سے محفوظ رکھا. نیچے لکھا ہوا ہے غذا روحانی, یعنی جسمانی غذا کے اہتمام کی طرح روحانی غذا کا اہتمام, کہ تمہارا کوئی دشمن آسمان پر نہیں جا سکتا. جو روحانی غذا آ رہی ہے وہی اس کی بھی حفاظت کا میں اللہ نے ذمہ لے لیا ہے، کوئی شیطان جن خبیث اوپر جا کر وہی میں گڑبڑ نہیں کر سکتا، سن ہی نہیں سکتا. الا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين، الا من استرق السمع الا بمن لكن، لیکن جس نے چوری کی سننے کی، چوری کی، اللہ جو ملائکہ کو حکام دیتا ہے کوئی چوری چوری سننے کی کوشش کرے پھر، مگر جس نے چوری کی سننے کی، فاتبعه شهاب مبين، بس پیچھے لگتے اس کے انگارہ چمکتا ہوا، لرزا مدد نہ، اور زمین پھیلایا ہم نے اس کو، اور زمین تو گول ہے، پھیلایا کیسے، اتنی بڑی ہے کہ پھیلی ہوئی معلوم ہوتی ہے. وَأَلْقَيْنَا فِيهَا رَوَاسِيَ، اور رکھ دی ہم نے زمین میں وزنی پہاڑ، وَأَنْبَتْنَا اُگا دی ہم نے زمین میں ہر قسم کی چیزیں، موزون اندازے سے یعنی معین مقدار سے، وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ، اور بنائے ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزیاں، لکھے ماکولات، مشروبات، ملبوسات، کھانے کی پینے کی پہننے کی چیزیں، وَمَنْ لَسْتُمْ لَهُ بِرَازِقِينَ، عبارت ہی مولانا لمن، عبارت ہی، اس ذرا بات پر غور تو کرو، مہربانی کرو، من اصل میں تھا لمن، اب یوں عبارت بن گئی. وجعلنا لکم فیہا معائش، ہم نے تمہارے لیے زمین میں روزیاں بنائی ہیں، اور ان کے لیے بنائی ہیں، من لمن، من تمہارے لیے روزیاں بنائی اور ان کے لیے بنائی ہیں، لستم لہو برازقین، کہ تم نہیں ہو ان کو روزیاں دینے والے، جن کو روزیاں دینے والے تم نہیں ہو ان کے لیے بھی ہم نے بنائی ہیں. اس کے نیچے لکھو لستم لہو برازقین، یہ معذور، غلام، اہل و عیال، جانور، معذور، غلام، اہل و عیال، جانور، ان کو روزیاں تم دینے والے نہیں ہو، ان کی روزیاں بھی ہم نے بنائی ہیں. نیچے لکھا ہے تمہاری کیا تخصیص ہے، ہم تو ان کو بھی دیتے ہیں جن کو تم نہیں دیتے. وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا عِندَنَا خَزَائِنُهُ، نہیں کوئی چیز مگر ہمارے پاس ہے اس کے خزانے، ہمارے پاس ہے، فی حکمنا وفی تصرفنا، ہمارے اختیار اور ہمارے حکم میں ہے، عزت ہے، ذلت ہے، روزی ہے، تھوڑی بڑی، او جو کچھ بھی کائنات کی چیزیں، سب کے خزانے اللہ کے پاس ہیں. لیکن وما ننزله الا بقدر معلوم، نہیں اتارتے ہم اس کو مگر سات انداز مقرر کے، جیسے اندازہ ہے ویسے دیتا ہوں، یہ میں اللہ کو پتا ہے کتنا دینا ہے. وارسلنا الرياح لواقع، اور بھیجتے ہم ہوائیں رس بھری، سبحان اللہ، لواقع رس بھری ہوائیں بھیجتے ہیں، لواقع کا معنی سنو، بادلوں میں پانی ڈالنے والی، بادلوں میں پانی ڈالنے والی ہوائیں بھیجتے ہیں، بس اتارتے ہم بلندی سے پانی، بس پلاتے ہم تم کو وہ پانی، وما انتم لہو بخازنین، نہیں ہو تم اے جن سے مخلوقات، او جن، او انسان، او باقی مخلوق، نہیں ہو تم اس پانی کو جمع کرنے والے، تم جمع نہیں کرتے ہو، ہم جمع کر کے تمہارے حوالے کرتے ہیں. وَإِنَّا لَنَحْنُ نُحْيِي وَنُمِيت، اور یقیناً ہم، البتہ ہم ہی جان ڈالنے والے ہیں اور ہم ہی جان نکالنے والے ہیں. لا غیر من المخلوق، مخلوق میں سے کسی کی یہ صفت نہیں ہے. وَنَحْنُ الْوَارِثُونَ، اور ہم ہی وارث ہیں. ہم، اب یہ جو گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے اللہ نبی وارث، یہ جملہ ٹھیک ہے؟ کیا ہونا چاہیے؟ اللہ ہی وارث. دلیل کیا ہے؟ نحن الوارثون للہ میراث السماوات والارض. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَغْنِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. دلیل عقلی کی جز ثانی، مانا پچھلی جتنی باتیں گزری یہ دلیل میں، ان سب کا خلاصہ یہ تھا، ہما کن اللہ، کیا مطلب؟ سب کچھ کرنے والا اللہ. اب دلیل آ گئی اس کی دوسری جزو، کہ سب کچھ جاننے والا بھی اللہ، سورت الرعد والا مسئلہ نہ بھولانا، سب کچھ کرنے والا اللہ، سب کچھ جاننے والا اللہ، تو لہو دعوت الحق، پھر سچی پکار کے لائق بھی صرف کون ہے اللہ. آگے چلو. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَقْدِمِينَ مِنْكُمْ وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ. علم غیب کا بیان، البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں آگے جانے والوں کو تم میں سے ہے. وَلَقَدْ عَلِمْنَا الْمُسْتَأْخِرِينَ، اور البتہ تحقیق ہم جانتے ہیں پیچھے رہنے والوں کو. اور اس کے میں معنی کرتا ہوں، قلم ہاتھ میں رکھو، آگے جانے والے مستقدمین جو پیدا ہو چکے ہیں، لکھو جلدی کرو مولانا، نمبر ایک جو پیدا ہو چکے ہیں، مستاخرین جو پیدا نہیں ہوئے ہیں، دونوں کو میں جانتا ہوں. دوسرا معنی المستقدمین امم ماضیہ، المستاخرین امت محمدیہ. تیسرا معنی المستقدمین، المستقدمین آگے جانے والے، اطاعت میں، اطاعت میں آگے جانے والے، المستاخرین پیچھے رہنے والے، اطاعت سے، اطاعت سے پیچھے رہنے والے. وَإِنَّ رَبَّكَ وَيَنشُرُهُم مِّنَّهُ حَكِيمٌ عَلِيمٌ، یقیناً تیرا پروردگار سزا منکر توحید، یقیناً تیرا پروردگار وہی جمع کرے گا ان کو، یقیناً وہ حکمتوں کا مالک ہے، علم والا ہے، مناسب سزا دے گا، علم والا ہے، سارے اعمال کو جاننے والا ہے. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ. خیال کرو مولانا، نیچے لکھا ہوا ہے زجر، جملہ لکھو سامنے، تم اپنے دشمن کی اتباع کر رہے ہو. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِن صَلْصَالٍ مِّنْ حَمَإٍ مَّسْنُونٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے پیدا کیا انسان کو، انسان اصل اول یعنی آدم علیہ السلام کو کس سے پیدا کیا؟ من صلصالٍ من حمئٍ مسنون، بجنے والے، صلصال بجنے والے، من حمئٍ گارے سے، مسنون بدبودار. اب حمئٍ کے نیچے لکھے حالت اولا، پہلے پہلے تو گارا تھا، مٹی اور پانی کو ملایا گیا تو گارا بنا. دوسری حالت مسنون ہے، جب اس کو دھوپ میں رکھا گیا تو جب وہ خشک ہونے لگا اس میں بدبو پڑ گئی. اور تیسری حالت یہ ہے کہ اوپر ہوا چلی تو وہ بجنے لگ گیا گھڑے کی طرح، یہ جیسے گھڑے کو مارو اور بجتا ہے. پہلی حالت گارا، دوسری حالت مسنون بدبودار، اور تیسری حالت بجنے لگ گیا گھڑے کی طرح. اس مٹی سے ہم نے آدم علیہ السلام کو بنایا. حضرت انسان کا کیسا تکبر تیز ہے، خاک سے پیدا ہوا پھر خاک سے پرہیز ہے. وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِنْ قَبْلُ، اور جن پیدا کیا ہم نے ان کو اس سے پہلے، لکھا اصل اول یعنی ابو الجان ابلیس، جو جنوں کا سب سے بڑا تھا ابلیس، اس کو پیدا کیا کس سے؟ مِنْ نَارِ السَّمُومِ. یہ مِنْ قَبْلُ شاہ صاحب بتا رہا ہے کہ جنات انسانوں سے پہلے پیدا ہوئے تھے. دیکھو، پیدا کیا ہم نے اس کو من قبل، انسانوں کے بنانے سے پہلے. من نار السموم، اور آتش، اور کون سی آتش؟ السموم، سوزان، جلانے والی سخت تیز آگ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ إِكْرَامِ آدَمَ، جب فرمایا تیرے پروردگار نے فرشتوں کو، یقیناً میں پیدا کرنے والا ہوں بشرن، بشر کے جسم کو. کیا معنی کیا؟ بشر کے جسم کو بنانے والا ہوں. من صلصال من حمئٍ مسنون، بجنے والے گارے بدبودار سے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، پر جس وقت میں برابر کر لوں اس کو یعنی اس کے اعضاء کو. وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں اپنی پیدا کی ہوئی روح. روحی نیچے لکھے اضافت تخلیقی، پیدا کرنے والی اضافت، اپنی پیدا کی ہوئی روح. آخر وہاں جوتے پکے بند کر، دروازے بند کر، دیکھ اتنے کون ہے چیک کر. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور پھونک دوں میں اس میں، مِن رُوحِي کا معنی کیا کیا مولانا رفیق؟ اپنی روح نہ اپنی پیدا کی ہوئی روح، یہ معنی میں اپنی روح پھونکوں گا، اللہ کی کوئی روح ہے نا، میں اپنی پیدا کی ہوئی روح اس میں پھونک دوں تو تم نے کیا کرنا ہے، فاقہو لہو ساجدین، گر پڑنا اس کے لیے سجدہ کرنے والے بن کر۔ اب ذرا غور کرو، مہربانی کرو، اللہ نے کیا فرمایا، میں اس کو برابر کر لوں، جسم اس کا بنا لوں، اعضا برابر کر لوں اور روح پھونک دوں تو فاقہو پر سجدہ کرنا۔ سجدے کا حکم کس وقت ہوا؟ کہ روح پھونکوں پھر سجدہ کرنا، کیا کہا؟ یا روح پھونکنے سے پہلے سجدہ کس وقت کرنا؟ جب اپنی پیدا کی ہوئی روح پھونک دوں، فاقہو لہو ساجدین۔ مولانا اس میں راز ہی ہے، اگر روح پھونکنے سے پہلے تم نے سجدہ کیا تو آدم علیہ السلام کو پتہ نہیں چلے گا کہ کون میرے سامنے سجدہ کر رہا ہے اور میری اتنی عزت افزائی اور اتنا میرا اکرام ہو رہا ہے۔ عزت کا پتہ تب چلے گا، اکرام کا پتہ تب چلے گا جب روح ڈالوں پھر سجدہ کرنا، تاکہ آدم علیہ السلام کو پتہ تو چلے۔ کیا سمجھے؟ اگر بغیر روح، بغیر روح کے آدم علیہ السلام کے جسم کا سجدہ کرایا جاتا، پتہ چلتا؟ کیوں روح پہ پہلے ڈالوں؟ تاکہ آدم علیہ السلام کو سجدے کا پتہ تو چلے۔ تو کیا مسئلہ سمجھ آیا؟ کہ بغیر روح کے خالی جسم کو پتہ چلتا؟ چپ کر گئے ہو۔ بغیر روح کے خالی جسم کو پتہ، جس انسان کی روح موت کے وقت جسم سے نکل گئی، اب خالی جسم کو پتہ نہیں چلتا۔ مولانا وہ جملہ یاد کرو، اللہ کے نیک بندے قیامت کے دن کہیں گے، فکفا باللہ شہیدم بیننا وبینکم ان کنان عبادتکم لغافلین۔ اللہ گواہ کافی ہمارے اور تمہارے درمیان، ہم تمہاری عبادتوں سے بے خبر تھے، ہمیں کوئی پتہ نہیں تھا، کیونکہ قبر میں جسم دفن ہے، آپ اس کے سجدے کرو، طواف کرو، منت منوتی، نظر نیاز، پکار، جو بھی کرو، خالی جسم کو پتہ نہیں چلتا۔ اس لیے جملہ آپ کو کئی دفعہ کہا ہے کہ جن نیک بندوں کی عبادت ہو رہی ہے وہ بے قصور ہے، وہ ان کو پتہ نہیں ہے کون ہمارے سجدے کرتا رہا، اس لیے قیامت کے دن انکار کریں گے۔ خلاصہ کیا نکلا؟ بغیر روح کے خالی جسم کو پتہ، یہ جو قبر میں مردوں کو دفن کرتی ہو، روح جسم کے اندر ہوتی ہے؟ بھلے کہ یار، روح جسم کے اندر ہوتی ہے، روح نکل گئی، اب خالی جسم کے ساتھ جو کچھ بھی کرو خالی جسم کو پتہ۔ آگے چلو، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، جملہ لکھو، ونفخت فیہ من روحی کا، روح ڈالنے کے بعد سجدہ کرنے میں اشارہ ہے، کہ بغیر روح کے خالی جسم کو پتہ نہیں چلتا۔ چلو جی، فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون، سجدہ کیا فرشتوں نے سب نے، اجمعون اکٹھے ہو کر، الا ابلیس سوائے ابلیس کے۔ اب یہاں سوال پیدا ہوتا ہے، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ، اللہ نے فرشتوں سے بات کی تھی اور فرشتوں کو فرمایا تھا فَاقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، ابلیس تو فرشتہ تھا ہی نہیں، پر اس نے سجدہ نہیں کیا تو اس کا کیا قصور ہے؟ سورت آراف کھولو جی۔ حضرت مولانا حسین علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اللہ نے ابلیس کو الگ سپیشل حکم دیا تھا، ما منع کلا تسجد اذا امرتک، صفحہ 224 آیت نمبر 12، کالا ما منع کلا تسجد اذا امرتک، اللہ نے فرمایا کس چیز نے تجھے روکا ہے سجدہ کرنے سے، اذ امرتک، جب میں نے تجھے حکم دیا تھا۔ یہ دیکھو، اذ امرتک، ابلیس کو اللہ نے الگ حکم دیا تھا، تو نے بھی سجدہ کرنا ہے، فرشتوں تم نے بھی کرنا ہے، انہوں نے کیا، اس نے نہیں کیا۔ آ جاؤ جی، مولانا کوئی اشکال حل ہوا کہ نہیں ہوا؟ آگے چلیے، اب آئی یکونا مساجدین، انکار کر دیا کہ ہو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال یا ابلیس، اللہ نے فرمایا اے ابلیس، مالک اللہ تگونا مساجدین، کیا ہے تیرے لیے کہ نہیں ہوا تو سجدہ کرنے والوں کے ساتھ. قال ابلیس کہنے لگا، لم کن لأسجد لبشرین، نہیں ہوں میں کہ سجدہ کروں میں بشر کا. بشر کا سجدہ کروں؟ نہیں نہیں، نیچے کیا لکھا ہے یعنی اس کو ٹھیک کرو مولانا، یعنی ظلمانی ہو کر، ٹھیک کرو عبارت، ظلمانی ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ ظلمانی ہو کر خاکی کو کیسے سجدہ کروں؟ آگے چلو، خلقته من صلصال من حمإ مسنون، تو نے اس کو پیدا کیا ہے بجنے والے گارے بدبودار سے، میں ظلمانی ہو کر اس کو سجدہ کروں جو خاکی ہے؟ قال فخرج منها فإنك رجيم، سمرا والاستكبار، آخر کا نتیجہ اللہ نے فرمایا گیٹ آؤٹ، نس نکل جا، منہا اسے جنت سے نکل جا، فإنک رجیم، پر یقیناً تو مردود ہے بوجہ اس حرکت کے. اللہ چا دوسرا سمرا، وإن علیک اللعنۃ، یقیناً تیرے اوپر لعنت ہوگی، الی یوم الدین، روز جزا تک. قال مطالبہ امحال، کہنے لگا مولت کا مطالبہ، اے میرے پروردگار فانظرنی الی یوم یبعثون، بس مجھے مولت دے اس دن تک جس روز زندہ کر کے اٹھائے جائیں گے. میں نے پہلے یہ آیت آپ کو سمجھائی تھی، ہونا ایک دن ہوگا جس روز سب مریں گے. دیکھو تو ایک دن کون سا آنا ہے جس روز سب مریں گے؟ نفخ اولی کے وقت. ابلیس نے یہ نہیں کہا اللہ جس روز سب مریں گے اس دن تک مجھے مولت دے، نہ، جس روز مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہوں گے اس دن تک مہلت دے. کیا مطلب؟ جب پہلی دفعہ سور پھونکا جائے گا سارے مر جائیں گے، اب جتنا اللہ کو منظور ہوگا وقفہ رہے گا رہے گا رہے گا، پھر اللہ حکم دے گا، دوبارہ سور پھونکا جائے گا اور سارے زندہ ہو جائیں گے. کیا مطلب؟ ابلیس چاہتا تھا کہ جس وقت سارے مر جائیں میرے اوپر موت نہ آئے، میرے اوپر موت اثر بال ہے، موت سے بچنا چاہتا تھا. اس دن تک مجھے زندہ رکھ جس روز سب نے دوبارہ زندہ ہونا ہے، یعنی میں موت سے بچ جاؤں. اللہ نے فرمایا یہ نہیں ہو سکتا. دیکھو، قال اللہ نے فرمایا اجابت نقشہ، کیا لکھا ہے لفظ؟ قبول تو کی اللہ کریم نے اس کی دعا، لیکن نہ کس طور پر. یقیناً تو مولت دیے ہوں میں سے ہے الی یوم الوقت المعلوم، ایک دن وقت مقرر تک، لکھا ہے نفخ اولی تک، نفخ اولی تک تجھے مولت ہے. قال کرنے لگا رب، اے میرے پروردگار، بما غویتنی، بوجہ اس کے کہ تُو نے مجھے عیش سے محروم کیا ہے. کیا مانا؟ اغوا کہتے ہیں عیش سے محروم کرنا. عیش سے محروم کیا ہے تو نے مجھ کو، تکوینن، تیری تقدیر میں لکھا تھا لو زینن لہم فی الارض. اب عام طور پر تو یہ مانا کرتے ہیں لوگ، اغویتنی، تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے. شاہ صاحب عام طور پر، اے میرے پروردگار، بوجہ اس کے کہ تو نے مجھ کو گمراہ کیا ہے، تیرے گمراہ کرنے کی وجہ سے لو زینن. عجیب بات ہے، پنج پیر میں پہنچے تو اشکال حل ہوا. اغویتنی اغوا کہتے ہیں عیش سے محروم کرنا. اے میرے پروردگار، بوجہ عیش سے محروم کرنے تیرے مجھ کو، مصری مانا، تو نے مجھ کو عیش سے محروم کیا، ٹھیک ہے، میں بھی آدم علیہ السلام کی اولاد کو سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا. لو زینن لہم فی الارض، ضرور میں خوبصورت کروں گا، کس کو؟ المعاصی گناہوں کو، ان کے لیے زمین میں والا اغوینہم اجمعین، ثمرہ تزیین اور خوبصورتی کا نتیجہ کیا نکلا؟ ضرور بھی ضرور میں بھی ان کو ایسے محروم کرنے کی کوشش کروں گا، سیدھے راستے پر نہیں چلنے دوں گا تاکہ یہ بھی جنت کی عیش مشرت سے محروم ہو جائیں، ضرور بھی ضرور گمراہ کروں گا ان تمام کو، الا عبادک منہم المخلصین، مگر تیرے بندے ان میں سے جو چنے ہوئے ہوئے۔ قال ھذا صراط علی مستقیم، اللہ کریم نے فرمایا ھذا یہ اخلاص، المخلصین سے جو اخلاص سمجھا جا رہا ہے، ھذا اللہ کریم نے بنا یہ اخلاص، میرا مخلص بندہ ہونا، چنا ہوا بندہ ہونا، صراط یہ راستہ ہے مستقیم سیدھا، یہ اخلاص والا راستہ سیدھا راستہ ہے، علیہ میرے اوپر یعنی میری طرف آتا ہے، علیہ کا مطلب لکھو یعنی میری طرف آتا ہے سیدھا راستہ، ان عبادی لیس لک علیہم سلطان، یہ اب صراط علیہ مستقیم کا بیان آ گیا، کون سا سیدھا راستہ میری طرف آتا ہے، یقیناً میرے بندے نہیں ہوگا تیرے لیے ان کے اوپر سلطان کچھ زور، الا من تبغ من الغاوین، مگر وہ جو تیرے پیچھے چلے خراب لوگوں میں سے، ان پر تیرا زور چل جائے تو اور بات ہے، وَإِنَّ جَهَنَّمَ لَمَوْعِدُهُمْ أَجْمَعِينَ، سمرا تخویف، تخویف اخروی، سمرا اتباع، پیچھے چلنے کا نتیجہ، اور یقیناً جہنم البتہ وعدہ ہوگا ان کا تمام کا، لا سبت و بواب کیفیت جہنم، اس کے ساتھ دروازے ہوں گے، بعض کے نزدیک جہنم کے ساتھ طبقے مراد ہیں، لِکُلِّ بَابٍ مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، ہر ایک دروازے کے لیے ان کفار میں سے، ہم کے نیچے کفار لکھو، مِّنْهُمْ جُزْءٌ مَّقْسُومٌ، حصہ ہوگا تقسیم کیا ہوا، سورۃ نحل کھولو جی، یہ آیت نمبر 99 جلدی کرو، 98 اور 99 دونوں پڑھتا ہوں، فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ، 418، جس وقت آپ پڑھنے لگے قرآن پاک میرے پیغمبر، پناہ مانگ لیا کرے اللہ کریم کی شیطان مردوں سے، انہو لیس لہ سلطان، یقیناً شان یہ ہے نہیں اس شیطان کے لیے کوئی زور، اللذین آمنوا لوگوں پر جو ایمان لے آئے، والا ربہم یتوکلون، اور صرف اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں، ان پر زور نہیں ہے، انما سلطانہ اللذین یتولونہ، یقیناً شیطان کا زور ان لوگوں پر ہے، یا تولونہ جو اسے دوستی لگاتے ہیں اس پر، والذین ہم بھی مشرکون، ان لوگوں پر شیطان کا زور چلتا ہے جو اللہ کے ساتھ شریک کرنے والے ہیں، آ جاؤ، ان المتقین فی جنات و نہر، یقیناً بچنے والے، آپ تو بتا دیجئے کس سے بچنے والے، شرک سے بچنے والے، کفر سے بچنے والے، فی جنات باغات میں ہوں گے اور چشموں میں ہوں گے، ادخلوها یقال لهم، کیا مطلب، کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ باغات کے اندر، بے سلام ان سلامتی کے ساتھ، اکرام مومنین آمنین، امن والے ہو گے، بے سلام کے نیچے لکھا فی الحال، فی الحال تو سلامتی سلامتی، اور آئندہ بھی تمہیں کسی قسم کا فکر نہیں ہوگا، وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، اور داخل ہونے سے پہلے، ان کو داخل ابھی نہیں کیا جائے گا، اس سے پہلے پہلے کھینچ لیں گے ہم جو ان کے سینوں میں ہوئی، من غلٍ کچھ خفگی، جنتیوں کی آپس میں کوئی ناراضگی ہوئی نا، جنت داخل کرنے سے پہلے میں اللہ دل کی ساری ناراضگی نکال لوں گا، ٹھیک ٹھیک، مولانا ایک اشارہ مجھے سمجھ آ رہا ہے، اللہ کریم جنت بھیجنے سے پہلے دل کی ناراضگی نکال لے گا، ناراضگی تو تب نکالے گا کہ ہوئی تو، اور تو کرو، چیز نکالی تب جاتی ہے کہ پہلے چیز ہو، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جس موحد کی دنیا میں ناراضگی تھی دوسرے موحد سے، جس مومن کی دوسرے مومن سے دنیا میں ناراضگی تھی، شاہ صاحب اشارہ یہ سمجھ آ رہا ہے جب قیامت کے میدان میں اٹھے گا بدستور ناراضگی دل میں ہوگی تب تو اللہ نکالے گا اور جنت بھیجے گا. انہیں کیا جملہ سمجھ آیا؟ دنیا میں اگر ناراضگی ہے تو قیامت کے دن بھی وہ ناراضگی ہوگی تو اللہ نکالے گا، اگر نہ ہوتی تو نکالنے کی ضرورت. بی بی عائشہ صدیقہ کہتی ہے یہ آیت میرے اور حضرت علی کے بارے میں اتری ہے. اخوانن بھائی بھائی ہوں گے الفت محبت سے، الان سرورن پلنگوں کے اوپر، متقابلین آمنے سامنے بیٹھنے والے ہوں گے، اوپر لکھو بوقت گفتگو. سورۃ الاعراف دیکھو جی، ونزعنا ما فی صدورهم من غل. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، تجری آیت نمبر 43. وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِم مِّن غِلٍّ، ہم کھینچ لیں گے نکال لیں گے جو ان جنتیوں کے سینے میں ہوئی کچھ ناراضگی، کہاں داخل کریں گے، جاری ہوں گی ان کے درختوں کے نیچے نہریں. وَقَالُوا الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي هَدَانَا لِهَذَا. آؤ اپنے مقام پر بات آئے گی انشاءاللہ. لا یمسہم فیہا نصب، نہ پہنچے گی ان کو جنت کے اندر کوئی تکلیف. وما ہم منہا میں مخرجین، اور نہ وہ اس جنت سے نکالے ہوئے ہوں گے. نبے عبادی، تاکید وعد، وعدے کی اللہ کریم نے تاکید کی، خبر دے دو میرے بندوں کو انین الغفور الرحیم، شکیناً میں اللہ بخشنے والا مہربان ہوں، خبر دے دو میرے بندوں کو اور تاکید وعید میرا ڈراوا بھی سنا دو، اور یقیناً میرا عذاب وہی عذاب ہے دردناک. اب جی تخفیف کے پانچ نمونے آ رہے ہیں، تین پچھلی امتوں کے اور دو اس امت کے، ذرا خیال سے سننا. وَنَبِّئْهُمْ مَنْ سَيْفِ إِبْرَاهِيمَ، تخفیف دنیاوی کا نمونہ اول. پڑھو تو میں سمجھاؤں، اس کے آگے لکھنا ہے، چھوٹا چھوٹا سا دو چار لفظ ہیں تاکہ ساتھ لکھے جائیں. اصل نمونہ قوم لوط ہے، یہ تمہید ہے. بس اصل نمونہ کیا ہے؟ قوم لوط. ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ یہ تمہید ہے. نبے امن سید ابراہیم، خبر دے دو میرے معمومین کو ابراہیم علیہ السلام کے مہمانوں کی. اصل نمونہ کیا ہے معاویہ؟ یہ کیوں کسا ہے؟ تمہید ہے. نبے امن سید ابراہیم، اذ دخلوا علیہ فقاما، جب داخل ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر، سامنے آئے نا تو کہنے لگے سلام، آپ پر سلام، سلم نا سلام. تفسیر پڑھ چکے ہو. قال حضرت نے فرمایا انا منکم وجلون، یقیناً ہم تم سے ڈر رہے ہیں. بچڑا سامنے رکھا، کھایا نہیں، حضرت دل میں ڈر گئے اور زبان سے بول پڑے کہ میں خطرہ محسوس کر رہا ہوں. میں نے یہ مقام دکھایا تھا آپ کو سورۃ ہود میں. ڈر کیوں رہے؟ بوجہ کھانا نہ کھانے کے. قالوا لا توجل، مہمان کہنے لگے ڈر نہیں، انا نبشرک بغلام علیم، یقیناً ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں کہ لڑکے کی علیم جو علم والا ہوگا، لکھا یعنی نبی ہوگا، حضرت اسحاق علیہ السلام. قال حضرت نے فرمایا استعجاب، لفظ تو پڑھو، نہ استبعاد، یہ بات اللہ کی قدرت سے تو بعید نہیں ہے. یوں نہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قدرت پر ایمان نہیں تھا، نہ، صرف حیران ہو کر پوچھا بھائی بڑھاپے میں بیٹا کیسے ہوگا. قال حضرت نے فرمایا ابشرتموني على مسني الكبر، کیا خوشخبری دیتے ہو مجھ کو اس بات پر کہ پہنچ چکا ہے مجھ کو بڑھاپا. فبما تبشرون، پس کیسے خوشخبری دے رہے ہو؟ لکھا ہے یعنی یہ امر بھی نفسی عجیب ہے، نہ قدرت سے، قدرت سے بعید نہیں ہے. قالوا فرشتے کہنے لگے بشرناک بالحق، ہم آپ کو خوشخبری دیتے ہیں واقعی چیز کی، حق کی، واقعی چیز کی. فلا تکن من القانطین، نہ ہو تو نہ امید ہونے والوں میں سے. لکھا یعنی اسباب عادیہ سے، نہیں لکھا ہوا، یعنی اسباب عادیہ سے جو سبب ہیں قنوط کا اس پر نظر نہ کرو. مایوسی تب ہوتی ہے کہ اسباب نہ رہے, مایوسی تب ہوتی ہے کہ اسباب نہ رہے. اسباب ٹھیک ہے تیرے نہیں ہیں پیغمبر, مایوس پھر بھی نہ ہو. قال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا وَمَن يَقْنَطُ مِن رَحْمَتِ رَبِّهِ, کون نہ امید ہو سکتا ہے اپنے رب کی رحمت سے, لَزَالُونَ سوائے گمراہوں کے. یہاں پر گمراہی کا فتویٰ ہے, رب کی رحمت سے مایوس ہونے والا کون ہے؟ گمراہ ہے. اور میں تو نبی ہوں, مجھ کو امید کیا, حق الیقین ہے. ذرا سورت یوسف کھولو جی, 13 پارہ. یا بنی اذهبوا فتحسسوا من یوسف واخیہ, یہ آیت نمبر 87. ولا تیأسوا من روح اللہ, ولا تیأسوا من روح اللہ, اے بیٹو, اے میرے بیٹو, جاؤ تلاش کرو یوسف علیہ السلام کو اور اس کے بھائی بنیامین کو. ولا تیأسوا من روح اللہ, نہ امید ہو اللہ کریم کی رحمت سے, انہ لا ییأس من روح اللہ الا القوم الکافرون, نہیں نا امید ہوتی اللہ کی رحمت سے مگر کافر قوم. دیکھا یہاں کفر کا فتویٰ اور یہاں گمراہی کا فتویٰ. قال فما ختمكم ايها المرسلون, حضرت ابراہیم نے فرمایا, خیال کرنا معنی پر, پہلے سادہ معنی کروں وہ سن لو پھر اشکال ہے. فما ختمكم ايها المرسلون, کیا کام ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ کام تو انہوں نے شاہ صاحب بتا دیا تھا کہ ہم بیٹے کی خوشخبری دینے آئے ہیں. مولانا سن رہے ہو کہ نہیں سن رہے ہو؟ کام تو پھر حضرت نے کیوں پوچھا تمہارا کیا کام ہے نا؟ سنو, فما ختمكم ايها المرسلون, کیا اور مقصد ہے تمہارا؟ کیا اور ہی کوئی کام ہی نہیں کہ بس وہی کو کام ہے نا؟ ما ختمكم, کیا اور مقصد ہے تمہارا اے بھیجے ہوئے فرشتوں؟ کالو کہنے لگے, انا ارس, یہ اب تمہید آئی, وہ تمہید تھی, اب اصل قصہ آیا. انا ارسلنا الى قوم مجرمین, یقینا ہم بھیجے گئے ہیں مجرم قوم کی طرف, الا آل لوط, سوائے لوط علیہ السلام کے متعلقین کے. انا لمنجوہم, یقینا ہم البتہ نجات کا طریقہ بدلانے والے ہیں ان کو. یہ معنی کہ ہم نجات دینے والے ہیں, نجات دینے والا تو اللہ ہے, معنی کیا ہے؟ نجات کا طریقہ بتلانے والے ہیں کہ پڑھو مولانا ان سے علیحدہ ہو جاؤ, اللہ کا عذاب آنے والے نافرمانوں پر تم الگ ہو جاؤ تمام کے تمام. علم راتا, سوائے لوط علیہ السلام کی بیوی کے, قدر نہ ہم نے اندازہ لگایا, ہم نے نیچے لکھا نسبت مجازیہ, اندازہ لگانے والا تو اللہ ہے لیکن چونکہ یہ چیز لے کر فرشتے آئے تھے تو نسبت اپنی طرف کر دی. ہم نے اندازہ لگایا, انھا لمن الغابرین, ہم نے اندازہ لگایا بالوحی, اللہ کی وحی کے ساتھ, انھا لمن الغابرین, یقیناً اس کی بیوی پیچھے رہنے والوں میں سے ہوگی. فلما جاء لوط المرسلون, جب کہ آ گئے لوط علیہ السلام کے متعلقین کے پاس بھیجے ہوئے فرشتے, قال, حضرت نے فرمایا, انکم قوم منکرون, یقیناً تم قوم ہو اجنبی, نواقف آدمی ہو, دیکھیں شہر والے کیا کرتے ہیں. کالو, وہ کہنے کہ ہم آدمی نہیں ہیں, بل جینا کا بیما کالو فی ہے یم ترون, تفصیل پڑھ چکے ہو سورت ہود میں, بلکہ ہم لائے ہیں آپ کے پاس وہ صاحب جس کے اندر وہ جھگڑا کرتے تھے. واقعینا کا بالحق, ہم لائے ہیں آپ کے پاس یقینی چیز, حق کا مانا یقینی چیز ہم لائے ہیں. وَإِنَّا لَصَادِقُونَ, یقینا ہم البتہ سچ بولنے والے ہیں اس خبر میں, ہم سچے ہیں اسی خبر میں. فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِّنَ اللَّيْلِ, بس لے چل حکم والا, اے لوط علیہ السلام لے چل تو اپنے متعلقین کو رات کے کسی حصے میں, رات کے ایک حصے میں لے کے چل. وَتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ, نمبر 2 حکم, اور پیچھے رہنا ان کی پشتوں کے, ان کی پشتوں کے پیچھے رہنا، ولا یلتفت منکم احد، ہونا تیسرا انداز، اور نہ پیچھے مڑ کر دیکھے تم میں سے کوئی ایک، وامسو اور چلے جاؤ، ہے سو تو مرون جہاں کا تم حکم کیے جا رہے ہو، یعنی شام کی طرف۔ جملہ لکھو جی، وہ فرشتے عذاب کے ہڈالی سے، مولانا آصف کون ہے؟ آصف ہڈالی سے آپ کا مہمان ہے، بہر ملاقات کر لیں۔ جملہ لکھو جی، وہ فرشتے عذاب کے وہی فرشتے خوشخبری دینے والے، وہی فرشتے خوشخبری دینے والے، تاکہ بندے اللہ کے خوف سے بے فکر نہ ہوں، تاکہ بندے اللہ کے خوف سے بے فکر نہ ہوں اور فضل سے نا امید نہ ہوں۔ وہ دوسری تار سٹ نہیں گیا، کمال ہے جی۔ وتب ادبارہم کا جملہ لکھو جی، عذاب پیچھے تھا اس لیے پیچھے رہنے کا حکم، جہاں خطرہ ہو وہاں امیر کو ہونا چاہیے، جہاں خطرہ ہو وہاں امیر کو ہونا چاہیے۔ خطرہ آگے ہو امیر کو آگے ہونا چاہیے۔ آ جاؤ جی، وقصینا الیہ ذالک الامر، اور بھیجا ہم نے بصریہ ملائکہ، بھیجا ہم نے بصریہ ملائکہ حضرت لوط علیہ السلام کی طرف، کیا بھیجا؟ ذالک الامر، یہ حکم، انا تابرہا اولائے، یہ تفسیر آ گئی ذالک الامر کی، یہ بات ہم نے حضرت لوط کی طرف بھیجی، یقیناً جڑ ان کی ہی مکتون کٹی ہوئی ہوگی، مسبحین درحالے کے صبح کرنے والے ہوں گے، صبح کے وقت ان کی جڑ کاٹ کر رکھ دی جائے گی۔ وجاء اہل المدینہ یستبشرون حماقتکم، آ گئے شہر والے لڑکوں کی خبر سن کر خوشیاں مناتے ہوئے، قال حضرت نے فرمایا، ان ہؤلاء سیفی، یقیناً یہ میرے مہمان ہیں، فلا تفزہون، مجھے شرمسار نہ کرو، شرمندہ نہ کرو عام لوگوں میں، لوگ کیا کہیں گے۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرو اس حرکت میں، وَلَا تُخْزُونَ، اور نہ مجھے شرمندہ کرو مہمانوں کی نظر میں۔ نیچے ایک جملہ لکھا ہوا ہے، ذرا جملے کو دیکھو، مہمان یوں سمجھیں گے کہ اہل شہر کے ہاں ان کی کوئی قدر نہیں۔ مہمان کیا کہیں گے؟ حضرت لوط علیہ السلام کی کوئی قدر نہیں ہے؟ کالو اناد قوم زد، کالو قوم والے کہنے لگے، اولم ننہا کان للعالمین، نہ ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا کہ کسی حسین و جمیل کو مہمان اپنا نہیں بنانا، کیوں ان کو مہمان بنایا ہے تو نے؟ اولم ننہا کر، نیچے لکھا ہے، یہ رسوائی تو نے آپ خریدی ہے، کیا ہم نے تجھے منع نہیں کیا تھا جہان والوں سے، یعنی مہمان منانے سے، ان اجارت احد منہم و حلولت کا بیننا و بینہم، ہم نے منع نہیں کیا تھا کہ کسی کو تو نے مہمان نہیں بنانا ہمارے اور ان کے درمیان حائل ہونے سے، ہٹ جا، ہم نے تجھے روکا تھا، درمیان سے نکل جا۔ قال حضرت نے فرمایا ہؤلاء بناتی ان کنتم فاعلین یہ میری بیٹیاں ہیں یہ میری کون سی بیٹیاں حقیقی بیٹیاں پیش کی نا مولانا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں روحانی رشتے کے لحاظ سے جو تمہارے گھروں میں ہیں وہ حلال ہیں تمہارے لیے سورت ہود میں گفتگو ہو چکی ہے ان کنتم فاعلین اگر ہو تم کرنے والے میرا کہا میری بات مانتے ہو تو تمہارے گھر میں جو عورتیں ہیں وہ حلال ہیں ظالمو نیچے کیا لکھا ہے یعنی اس بےہودہ حرکت کی وجہ سے کیوں نیک رسم بند ہو نیک رسم کا شاستر جملہ لازمی لکھنا ہے حاشیے پر لکھ لو تیر کا نشان لگا کر مہمان نوازی تم جو گندی حرکتیں کرتے ہو تو میں مہمان نوازی کرنا چھوڑ دوں لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ ادْخَالِ إِلَٰهِي قصہ چل رہا تھا درمیان میں اللہ نے اپنی بات داخل کر دی لَعَمْرُكَ البتہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کی یہ مبتدا ہے اور قسمی خبر اس کی محذوف ہے قسمی نیچے لکھنا خبر مقدر ہے اس کے ساتھ لفظ لکھنا ہے قسمی اب اس کے معنی لکھو لامرو کا قسمی اس کے معنی لکھو حاشیے پر نمبر ایک میری رحمت ہو تیری عمر پر میری رحمت ہو تیری عمر پر دوسرا معنی تیری عمر لمبی ہو نمبر تین تیری عمر گواہ ہے نمبر چار تجھے عمر دینے والا اللہ گواہ ہے بس چار مطلب میں نے عرض کر دیے آگے چلو اب میں سرائیکی میں منع کر رہا ہوں لامرو کا شالا جیلا رامے میرا سونا کہ اللہ دعا دے رہا ہے اپنے محبوب کو حج صاحب ہمارا جملہ آپ نے سمجھا سرائیکی کا شالا جیلا رامے میرا سونا انہم لفی سکرتہم یعمہون شکیناً وہ قوم لوط کے بدمعاش اور بد کردار البتہ مستی کے اندر سکرت اپنی مستی کے اندر یعمہون دل کے اندھے ہو رہے تھے اوم یون آنکھوں کا اندھا اوم ہون دل کا اندھا اور اکمہ مادر ساد اندھا اپنی مستی کے اندر یا مہون مدہوش ہو رہے تھے دل کے اندھے ہو رہے تھے فاخذتہم الصیحۃ مشرکین سمرا پس پکڑ لیا ان کو چیخنے جبرائیل نے نعرہ مارا شاہ صاحب کا بڑا پیارا رکا آیا شاہ صاحب وقت نہیں دیتے کیا کریں شاہ صاحب کا رکا بڑا پیارا آیا ہے اور مجھے بڑی امید ہوتی ہے کہ شاہ صاحب سبق میں ہوں تو بڑے پیارے پیارے رکے یہ حضرت لوط نے جو فرمایا ہؤلاء بناتی یہ میری بیٹیاں ہیں کیا مردوں کے ساتھ عورتیں بھی جمع ہو گئی تھیں بعید نہیں ہے قوم بہت بدکار تھی عورتیں بھی جمع ہو گئی ہوں شاہ صاحب کا بڑا پیارا رکا آیا ممکن ہے یوں ہو کہ جیسے حضرت لوط علیہ السلام کے دروازے پر مرد بھاگ کر آئے تھے عورتیں بھی بھاگ کر ساتھ آ گئی ہوں ساری قوم جو بدکار اور بدماش تھی مانا مرد مرد کے ساتھ بے حیائی کرتا تھا عورت کے ساتھ کرتی تھی ممکن ہے عورتیں بھی آ گئی ہوں اور حضرت نے فرمایا یہ میری روحانی بیٹیاں کھڑی ہیں یہ تمہارے لیے حلال ہیں بہت پیاری شاہ صاحب نے توجیہ بھیجی ہے فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُشْرِكِينَ سمرہ بس پکڑ لیا ان کو چیخنے جبریل نے نعرہ مارا کلیجے پھٹ گئے مشرکین دراہ لے کے روشنی کرنے والے تھے سورج نکل رہا تھا فَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا بس کر دیا ہم نے اس کے اوپر والے حصے کو نیچے والا حصہ فَأَمْطَرْنَا عَلَيْهِمْ حِجَارَةً مِّن سِجِّيلٍ اور بارش برسائی ہم نے ان کے اوپر پتھروں کی مِن سِجِّيلٍ آگ پر پکے ہوئے پتھر سجیل عرض کیا تھا آگ پر پکی ہوئی چیز کا زخم جلدی ٹھیک نہیں ہوتا اللہ اللہ ان فی ذلک لآیات للمتوسمین شکیناً اس واقعے میں البتہ کئی نشانیاں ہیں دالت اللہ وحدانیت اللہ اللہ کی توحید بندلہ کرنے والی کئی نشانیاں ہیں لیکن فائدہ کن کو ہوگا للمتوسمین غور فکر کرنے والوں کے لیے المتوسمین المتفکرین وانها لبسبیل مقیم، یقیناً وہ بستی البتہ سیدھے راستے پر ہے۔ مکے سے شام جاتے ہوئے وہ بستی راستے پر نظر آتی تھی۔ وَإِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِّلْمُؤْمِنِينَ، یقیناً اس کے اندر البتہ بڑی عبرت ہے، بڑی نشانی ہے، یعنی بڑی عبرت ہے۔ فائدہ کن کو ہوگا؟ ایمانداروں کے لیے۔ ذرا نیچے لفظ دیکھ لو، نیچے کیا لکھا ہوا ہے؟ ان بستیوں میں بحالات قضائیہ، اس قضائیہ کو ٹھیک کرو، کاف کشش والا اور زال کے ساتھ قضائیہ، قضائیہ کا معنی اسی حالت میں ان بستیوں کے اندر بڑی عبرت ہے، جس حالت میں اب پڑی ہے بڑی عبرت ہے۔ وَإِن كَانَ صَاحِبُ الْقَتْلِ لَظَالِمِينَ، دوسرا نمونہ تخویف دنیاوی کا، اللہ اللہ، یقیناً قوم شعیب جھنڈ والے لظالمین، البتہ ظالم تھے، فانتقمنا منہم، بس ہم نے ان سے انتقام لیا، وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، اور یقیناً وہ دونوں، کون سے دونوں؟ اے کا واقع ولوتی، یار اس کو کاٹو، ولوتی، اے کا و قوم لوت، اے کا و قوم لوت، اے کا اور قوم لوت جھنڈ والے اور لوت علیہ السلام کی قوم والے ہیں، یہ دونوں بستیاں لب امام مبین البتہ شہرائے اعظم پر ہیں، شہرائے اعظم، شارہ اعظم پر ہے، صاف شہرہ، صاف شارہ، شارہ اعظم، جرمیلی سڑک والا قد کذب اصحاب، مکے سے شام جاتے ہوئے نظر آتی تھی، والا قد کذب اصحاب الحجر المرسلین، تیسرا نمونہ، مکے والو تم بھی نہیں بچنے پاؤ گے، البتہ تحقیق جھٹلایا صالح علیہ السلام کو، سبب عذاب اول، عذاب کا پہلا سبب جھٹلانا، اصحاب الحجر ہجر والوں نے، المرسلین رسولوں کو، انہوں نے ایک رسول کو جھٹلایا تھا، ایک کو جھٹلانا۔ نیچے لکھا ہے وادن تسکن فیہ قوم سمود، یہ ہجر ایک وادی کا نام ہے جس میں قوم سمود رہتی تھی، وآتیناہم آیاتنا، اور دی ہم نے ان کو اپنی آیتیں، دلائل توحید، ہم نے ان کو دی اپنی آیتیں، نیچے کیا لکھا ہے؟ یہ دلائل توحید آیات کے نیچے کا جملہ ہے، فکانوا عنہا معرضین، تھے وہ ان سے موڑنے والے، سبب دوم اعراض، اللہ اللہ، عذاب کا دوسرا سبب اعراض، موڑنا، وکانوا ینہتون من الجبال بیوتنا آمنین، وہ تراشا کرتے تھے پہاڑوں میں سے گھر بے فکر ہو کر، فاخذتہم السیئۃ سمرا، پس پکڑ لیا ان کو چیخنے، مسبحین درہلے کے صبح کرنے والے تھے، صبح کا وقت تھا، فما اغنا عنہم ما کانوا یکسبون، ناکامائے ان کے وہ اعمال مشرکانا، ما کمانا، نیچے لکھا ہے من الشرک والاعمال الخبیثہ، جو گندے گندے کام کرتے تھے اور شرک کمائیاں کرتے تھے وہ کام نہ آئے۔ اچھا یہ تین نمونے ہو گئے پچھلی امتوں کے، مکے والو تم نے نہ مانا تو تم کو بھی نہیں چھوڑوں گا، وما خلقنا السماوات والارض، رب تو سنو مولانا، واقعات سن کر نہیں مانتے، دلائل سن کر مان لو، واقعات سن کر نہیں مانتے، دلائل سن کر مان لو، وما خلقنا السماوات والارض وما بینهما الا بالحق، نہیں پیدا کی ہم نے آسمانوں کو اور زمین کو، جو کچھ ان دونوں کے درمیان، الا مگر بالحق، نبی پاک کے لیے، وإن کس لیے بنایا؟ بالحق، لے اظہار الحق، لے حق ظاہر کرنے کے لیے، بالحق کے نیچے لے اظہار الحق، وإن الساعة لآتية تخویف غروی، اور یقیناً قیامت آنے والی ہے، فاصبح الصفا الجمیل، دنیا میں نہیں چھوڑوں گا، اگر دنیا میں بچ گئے قیامت میں تو نہیں چھوڑوں گا، فاصبح الصفا الجمیل، میرے پیغمبر پہلی بہنی تسلی، درگزر کر، درگزر کرنا خوبصورت طریقے سے، اس پر لکھا یعنی غم نہ کیجئے، میں ایک جملہ شاہ سے برس کر رہا ہوں، فاصبح الصفا الجمیل، یعنی شکوا نہ کیجئے، یعنی جملہ لکھو جی، فاصبح الصفا الجمیل کا حاشیہ جلدی کرو، بیان واضح کرو، بیان واضح کرو اور مخالف کے برا بھلا کہنے کا جواب نہ دو، مخالف کے برا بھلا کہنے کا جواب نہ دو۔ یہ بیان کا میدان ہے، یہ بیان کا میدان ہے۔ نمبر دو، میدان جہاد میں ان کو ایسی مار دو کہ ان کی نسلیں کانپ اٹھیں۔ سورۃ الانفال آیت نمبر 57، نمبر 3، اگر مشرک اور بدتی شرک و بدت نہ چھوڑے تو اعلان برات کرو۔ سورۃ الممتحنہ آیت نمبر 4، ان ربک هو الخلاق العلیم۔ فاسفی سفل جمیل کا کیا معنی کیا میں نے؟ درگزر کرو یعنی شکوا نہ کیجیے۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، اللہ یقیناً تیرا پروردگار وہی پیدا کرنے والا ہے، سب کو پیدا کرنے والا وہی ہے، وہ پورا بدلہ لے گا، العلیم جاننے والا ہے۔ ولقد آتیناک سبا من المثانی والقرآن العظیم، دوسری تسلی، سبحان اللہ، البتہ تحقیق دی ہے ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 7 آیتیں، من المثانی وظیفے کی۔ شاہ صاحب نے کیا معنی کیا؟ میرے پیغمبر، ہم نے آپ کو کتنی بڑی نعمت دی ہے، اس طرف توجہ کرو اور مشرکین کی پرواہ نہ کرو۔ والقرآن العظیم، واو تفسیریا، یعنی قرآن عظمت والا دیا ہے، یعنی قرآن عظمت والا دیا ہے۔ لا تمدن عینیک الی، میں انشاءاللہ اس کی تشریح سورۃ فاتحہ میں کروں گا۔ ولقد آتیناک سبا من المثانی، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به ازواجا منہ، نیچے کیا لکھا ہے؟ زجر، ہونا زجر کو کاٹو، لکھو تنبیہ، جملہ لکھو، جلدی کرو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیال ہوتا کہ اللہ نے ان کو مال و دولت کیوں دیا ہے جس کی وجہ سے مسئلہ نہیں مانتے ہیں؟ جواب، لا تمدن عینیک الی ما متعنا به، نہ لمبا کر میرے محبوب اپنی دونوں آنکھوں کو، نہ لمبا کر، لکھا ہے خیزن، تاسفن، حرسن، غصے سے، افسوس سے یا لالچ کی نیا سے، کس طرف؟ الی ما متعنا به، طرف ان چیزوں کے کہ نفع دیا ہے ہم نے ان کے ساتھ، ازواجا منہم، کئی جماعتوں کو ان میں سے، ازواج کا معنی کر رہا ہوں جماعتیں، کئی جماعتوں کو ہم نے فائدہ دیا ہے، منہم ان کفار میں سے، نیچے لکھے مختلف قسم کے کافروں کو، یہود، نصارہ، مجوس، مشرکین، ہم نے ان کو نفع دیا ہے، آنکھیں لمبی کر کے نہ دیکھ۔ ولا تحزن علیہم، اور تسلی، نہ غم کر میرے پیغمبر ان کے اوپر، واخفض جناحک للمؤمنین، جھکا دے اپنے کندھوں کو مومنوں کے لیے۔ لکھا ہے یہ محلے نظر ہے، ٹھیک کرو، یہ محلے ان کو دیکھنا ہے، ان کو نہیں دیکھنا، یہ محلے نظر ہے۔ وَكُلِّنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، فرما دیجئے میرے پیغمبر، یقیناً میں ڈرانے والا ہوں صاف صاف، ہمدردی کی وجہ سے، کما انزلنا علی المقتسمین ننزل علیہم، کیا عبارت ہے؟ ننزل علیہم، ننزل علیہم. چوتھا نمونہ دور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم، دو نمونے اس امت کی عرض کیا تھا آئیں گے، یہ آ رہے ہیں. چوتھا نمونہ آ گیا، اتاریں گے ہم ان مشرکین مکہ پر، اتاریں گے ہم ان کے اوپر، کما انزلنا علی المقتسمین جیسے اتارا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر. کس پر؟ لکھا نا بانٹنے والے، تقسیم کرنے والے. جیسے تقسیم کرنے والوں پر عذاب اترا، ان باقیوں پر بھی ایسے اترے گا. مقتسمین کا جملہ لکھا ہوا ہے، یہ 16 آدمی تھے، یہ لوگوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آنے سے روکتے تھے. جملہ لکھو جلدی کرو. کافر سنتے تھے سورتوں کے نام، جلدی کرو مولانا جلدی. کافر سنتے تھے سورتوں کے نام، تو آپس میں ٹھٹھے سے بانٹتے تھے. ٹھٹھا کہتے ہیں مذاق کو، آپس میں ٹھٹھے سے بانٹتے تھے. کوئی کہتا میں بکرا لوں گا، اے سورۃ البقرہ، میں بکرا لوں گا، گائے بکرا لوں گا، یا میدہ، میدہ کا معنی دسترخوان. کوئی کہتا میں بکرا لوں گا یا تجھ کو عنکبوت دوں گا، بڑے بھائی مانتے بھائی، تجھ کو عنکبوت دوں گا. یہ شاہ صاحب کی عبارت ہے. پھر پڑھتا ہوں، کافر سنتے تھے سورتوں کے نام تو آپس میں ٹھٹھے سے بانٹتے تھے مذاق کرتے ہوئے. کوئی کہتا میں بکرا لوں گا یا میدہ، تجھ کو عنکبوت دوں گا. ٹھیک. دوسرا قول لکھو جی مقتسمین کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کی قسمیں اٹھائیں. اب مانا کروں گا للمقتسمین، قسمیں اٹھانے والے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تکالیف دینے کی قسمیں اٹھائیں، جلدی کرو. نمبر تین، تیسرا قول، الزام تقسیم کرنے والے. نمبر تین، الزام تقسیم کرنے والے. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادوگر کہیں گے یا مجنون، یہ کون سا قول ہو گیا؟ تیسرا قول. ایک کہتا میں جادوگر کہوں گا، دوسرا کہتا میں شاعر کہوں گا، تیسرا کہتا میں مجنون کہوں گا، یہ الزام تقسیم کرنے والے. چوتھا قول لکھو، قرآن مراد ہے. کوئی سحر کہتا، کوئی جھوٹ، کوئی اساطیر الاولین، قرآن کے بارے میں باتیں تقسیم کرتے تھے. ایک کہتا میں قرآن کو جادو کہوں گا، دوسرا کہتا میں اس کو جھوٹ کہوں گا، تیسرا کہتا اساطیر الاولین کہوں گا. یہ کتنے قول ہو گئے؟ پانچواں قول لکھو. اب ذرا شاہ صاحب مانا بھی عرض کر رہا ہوں، مانا ساتھ لکھنا ہے. پانچویں قول میں، جس طرح ہم نے آپ پر قرآن اتارا، یہ اسی طرح ہے جس طرح ہم نے تقسیم کرنے والوں پر یعنی تورات و انجیل کو تقسیم کرنے والے، کسی حصے پر عمل کیا اور کسی پر نہ کیا، اور القرآن سے مراد الذین جعلوا القرآن، قرآن سے مراد مقروب یعنی پڑھی ہوئی کتاب، شاہ صاحب میں مانا کر رہا ہوں جی، ننزل علیہم کما انزلنا علی المقتسمین، ہم مشرکین مکہ پر عذاب اتاریں گے جیسا کہ اتارا ہم نے تقسیم کرنے والوں پر، کیا تقسیم کرنے والے؟ الذین جعلوا القرآن عزین، جنہوں نے بنایا تھا پڑھی ہوئی کتاب کو ٹکڑے، قرآن سے مراد یہ قرآن نہیں ہے، قرآن سے مراد پڑھی ہوئی کتاب تورات و انجیل، تورات و انجیل کو ٹکڑے ٹکڑے بنایا تھا، کسی کو حصے کو مانا، کسی کو نہ مانا، کسی پر عمل کیا، کسی پر نہ کیا، یہ پانچ قول ہو گئے۔ فاورم بے گلن سن، اچھا آپ کے پاس جو حاشیہ لکھا ہوا ہے، یہ 16 آدمی تھے، یہ مکے شریف کے مختلف راستوں پر بیٹھ جاتے، کدھر جا رہے ہو؟ جی نبی، وہ تو دیوانہ ہے معاذ اللہ، ادھر بیٹھ جاتا، کدھر سے آئے جی فلاں جگہ سے، کس کو ملنا ہے؟ آمنہ کے لال کو، وہ تو شاعر ہے، یہ تقسیم کر کے بیٹھ جاتے راستے، نبی پاک کے پاس لوگوں کو آنے سے روکتے تھے۔ فَوَرَبِّكَ لَنَصْرَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، قسم ہے تیرے پروردگار کی، ضرور ہم سوال کریں گے ان تمام سے، اَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو کیا کرتے تھے، فَاسْدَا مِمَا تُمَر، کھول کر بیان کر میرے پیغمبر اس مسئلے کو جس کا اب حکم دیے جا رہے ہیں۔ مولانا فسدا، صدا کہتے ہیں شیشے کو توڑنا، شیشے کو توڑو کوئی لچک باقی نہیں رہتی، ایسے مسئلہ بیان کر کوئی لچک باقی نہ رہے۔ فَعَارِضًا لِلْمُشْرِكِينَ، اور نہ مانے تو منہ موڑ لے میرے پیغمبر مشرکوں سے، یہ منہ موڑ لیے، کیا مانا؟ غم نہ کر۔ پانچواں نمونہ، انا کفینا گل مستحزین، یقیناً ہم کافی ہیں مذاق کرنے والوں سے، لکھے دعوت نبیا، عمر کی دشمنی کی وجہ سے مذاق کرنے والے، یہ کتنے آدمی تھے؟ یہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے مسخری کرتے تھے پانچ آدمی۔ الذین یجعلون مع اللہ الہ آخر، جو بناتے ہیں اللہ کریم کے ساتھ الہ اور، عداوتین، یا اللہ کے بھی دشمن ہیں، نبی کے بھی دشمن ہیں، فسوف یعلمون، ان قریب مرتے ہی جان لیں گے، ولقد نعلم تسلی، اور البتہ یہ جو پانچ بندے تھے ان کو بھی اللہ نے تباہ و برباد کیا، ان 16 کو بھی تباہ کیا۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، البتہ دقیق ہم جانتے ہیں، اَنَّكَ يَزِيقُ صَدْرُكَ، یقیناً تنگ ہوتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سینہ، بِمَا يَقُولُونَ، ان باتوں کی وجہ سے جو یہ کہہ رہے ہیں، فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ، علاج حسن غم کا علاج اول، نمبر ایک فسبح، اللہ کی تسبیح بیان کرتے رہو میرے محبوب، ساتھ اپنے رب کی حمدوں کے دوسرا علاج، نمبر تین وکم من الساجدین، اور رہ میرے پیغمبر سجدہ کرنے والوں میں سے، نماز پڑھنے والوں میں سے، تسبیح کرنا، حمد کرنا، سجدے کرنا آپ کا کام ہے، سینے کی تنگی دور کرنا میں اللہ کا کام ہے۔ وَعَبُدَ رَبَّكَ، نمبر چار، عبادت کرتے رہو ربا کا، صرف اپنے رب کی، حتی یاتی کل یقین، یہاں تک کہ آج آپ کے پاس یقینی چیز یعنی موت، موت تک عبادت کرتے رہو، کتنے تک؟ موت تک کے، موت کے بعد، اشارہ کر دیا کہ موت کے بعد عبادت نہیں ہے، لکھو، اشارہ ہے کہ موت کے بعد عبادت، عبادت کتنے تک کرنی ہے مولانا؟ وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، اشارہ کیا ہے کہ موت کے بعد عبادت، یہ کس کو حکم ہو رہا ہے؟ وَعْبُدْ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، موت کے بعد نبی پاک کی عبادت، تم کہتے ہو نبی قبروں میں نمازیں پڑھتے ہیں، وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى، قرآن کہاں جائے گا؟ مولانا وَلَقَدْ نَعْلَمُكَ کا جملہ لکھو، یہ تسلی ہے، کہ جب کفار کی باتوں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تنگ ہو جائیں تو مرتے دم تک اجتماعی اور انفرادی طور پر زور شور سے ڈٹ کر توحید بیان کریں۔ وضو کر لو پھر نئی سورت پڑھتے ہیں۔ مولانا عبید فرماتے ہیں، مولانا تھانوی نے لکھا ہے کہ بدفعلی کے فعل کو لواطت کے لفظ سے تعبیر نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ گندے فعل کے نسبت کا نبی کی طرف نسبت کرنے سے توہین کا شبہ ہے۔ تو کیا قوم لوط کو لوتی بھی نہیں کہنا چاہیے؟ نہیں کہنا چاہیے، اس لیے تو لفظ کٹوایا ہے۔ لوتی کا کیا معنی؟ لوتی کا معنی لوط والے، اس لیے میں نے یہ الفاظ استعمال کیا قوم لوط، جب بھی ان کا تذکرہ آیا قوم لوط۔ چلو جی،